gönlü çorap, ben senin uğruna olurum tırak. Ben senin uğruna olurum tırak. İçmedim elinden bir yudum şarap, içmedim elinden bir yudum şarap. Yandım ateşim, doyunmam gayrı. Giyindim darayı, soyunmam gayrı. Analar gözüm, benim yâre diyecek çaldı sözüm. Benim yâre diyecek çaldı sözüm. Zalim düşmanlarım, çekinmedim.